wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za nową wąską pralkę parową LG Vivace po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1189 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 października, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Już ponad 90% podliczonych głosów. Za chwilę relacja naszej reporterki z Państwowej Komisji Wyborczej. PO jest największym przegranym, mówi politolog Kazimierz Kik. Według cząstkowych wyników w okręgu gdańskim najlepszy rezultat osiągnął Kacper Płażyński. Pięć partii w Sejmie wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła cząstkowe wyniki w sprawie 91 obwodowych komisji wyborczych. Na konferencji prasowej była Agnieszka Jasik. Agnieszko, ile głosów uzyskały poszczególne partie? Prawo i Sprawiedliwość zdobyło ponad 44% głosów, Koalicja Obywatelska ponad 26%, a Sojusz Lewicy Demokratycznej ponad 12%. Według tych częściowych wyników do Sejmu wchodzi też Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem ponad 8,5% oraz Konfederacja, na którą głosowało ponad 6,5% wyborców. Wszystkie protokoły z kraju już wpłynęły, ale wciąż brakuje niektórych z zagranicy, między innymi z Paryża, Amsterdamu, Rzymu i kilku miejscowości z Wielkiej Brytanii. Jak mówił zastępca przewodniczącego PKW Sylwester Marciniak, pełne oficjalne wyniki poznamy najwcześniej po południu. Podkreślam, że praca Państwowej Komisji Wyborczej jest uzależniona od ostatniej obwodowej komisji wyborczej. Z informacji MSZ-u wynika, że najwcześniej godzina 14:15 ostatni protokół powinien być wprowadzony. Kwestia jeszcze zatwierdzenia i uznania za prawidłowy. PKW podkreśliła, że wybory przebiegały spokojnie. Incydenty, których w sumie było około 320, dotyczyły m.in. wynoszenia kart z lokali wyborczych. Mówiła Agnieszka Jasik. Dziękujemy za relację. Polska wzmocniła konserwatywny kurs. Lider PO jest największym przegranym, uważa politolog profesor Kazimierz Kik. Jego taktyka, strategia, czyli totalnej opozycji, zakończyła się totalnym sukcesem ugrupowań prawicowych, albo inaczej konserwatywnych na polskiej scenie politycznej. Okazuje się, że w demokracji siły polityczne, które odmawiają jakiegokolwiek porozumienia, dialogu i stosują taktykę spalonej ziemi, czyli totalnej opozycji, raczej nie zwiększają swego poparcia i raczej nie stanowią fundamentu, albo inaczej siły demokracji liberalnej. Prawo i Sprawiedliwość jest odpowiedzialną partią i wynik wyborów to dla nas wielka nagroda, mówił w Radiu Gdańsk Kacper Płażyński, który prawdopodobnie zdobędzie mandat posła. Według cząstkowych danych ma najlepszy wynik w okręgu gdańskim. Do poprawienia jest rezultat na Pomorzu, gdzie prawdopodobnie wybory wygra Koalicja Obywatelska, dodaje Kacper Płażyński. Możemy zawsze jedno i to samo. Ciężko pracować i udowadniać mieszkańcom Pomorza, że nasza praca przynosi wymierne efekty. Te wybory są dla nas tutaj na Pomorzu dużo lepsze niż to, co było wcześniej. Myślę, że to jest kwestia wiarygodności i tego, jak wszyscy wokół widzimy, jak Polska się zmienia. Oczywiście nie wszystko jest dokładnie tak, jak byśmy chcieli, ale nad tym ciężko pracujemy i jesteśmy w tym bardzo uczciwi. Myślę, że to zostało po prostu docenione. W nowej kadencji Sejmu Prawo i Sprawiedliwość chce dokończyć reformę sądownictwa i poprawić służbę zdrowia, powiedział w Polskim Radiu poseł PiS Paweł Lisiecki. Podkreślił, że reforma sądownictwa powinna się skupić na funkcjonowaniu sądów powszechnych, gdzie dosyć często dochodzi do przewlekłości procesów. Trzeba by się wtedy zastanowić nad rozwiązaniami, które pozwolą na udrożnienie tej części państwa. Był pomysł związany na przykład z sędziami pokoju. Wydaje mi się, że potrzebny będzie szerszy konsensus co do reformy wymiaru sprawiedliwości na tym najniższym szczeblu, czyli na szczeblu sądów powszechnych, bo jeżeli mielibyśmy zmieniać w kierunku takim, jak powiedziałem, czyli sędziowie pokoju, no to najprawdopodobniej potrzebna by była zmiana konstytucji. Paweł Lisiecki przypomniał, że PiS podpisało pakt dla zdrowia i wprowadziło reformy, ale nadal jest wiele do zrobienia. Już przed wyborami pewne rzeczy drgnęły, między innymi kolejka na operację zaćmy. Natomiast też i zmiany systemowe polegające na pewnych rzeczach, które będą wymagane w służbie zdrowia, czyli kwestia zapisów na przykład online na wizyty, kwestia asystentów lekarzy. Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Kukiz 15 będą wspólnie działać dla Polski, mówił w Radiu Gdańsk poseł Andrzej Kobylarz. Koalicja Polska według cząstkowych wyników uzyskała niemal 9% głosów. Andrzej Kobylarz wierzy, że porozumienie tych dwóch ugrupowań przetrwa w Sejmie. Te kręgosłupy, które zostały najtwardsze, to jest taki fundament, który nie pozwoli na rozbicie, jakby nie było sukcesu teraz wyborczego. W 2015 roku było wiele takich osób, może mało sprawdzonych, zostało nas 16, ale tak jak powiedziałem, to już taki jest kręgosłup i fundament Kukiz 15. Przypomnijmy, że oficjalne wyniki wyborów mają być znane najwcześniej dziś po południu. To był serwis Trójki.

Ale to ładna piosenka z oklaskami na końcu, wersja filmowa Sundown. Bruce Springsteen to nasza piosenka dnia 11.11. Za chwileczkę w studiu nasz gość. Thank you. Marek Naprzykowski, witaj Marku. Dzień dobry. Aleś ty to zagrał, chłopie. Fantastyczny utwór. Brainstorm z nowej płyty, która nosi tytuł Hippocamp. No i pomyślałem sobie, że porozmawiamy trochę o tej płycie. Tak patrzę na okładkę, bardzo pięknie wydany album. I tak bardzo pomyślałem sobie, że ja ciągle jestem fanem takiej płyty, żeby wziąć ją do ręki. Wiem, udało mi się wciągnąć w te wszystkie najnowsze, że słucham tej płyty, bo ktoś na końcu świata wydaje płytę i zanim ja zdążę sobie ją kupić w internecie, to chcę jej także posłuchać. Ale ciągle lubię wziąć do ręki płytę, włożyć ją do odtwarzacza, poczytać na okładkę, pooglądać zdjęcia. No więc stąd taka radość, że ta płyta tak pięknie wydana. Marku, znowu jest się czym chwalić. Oj, to bardzo mi miło to słyszeć. No, tak się złożyło, że fajnie wyszło chyba. Dobra, powiedz o tym, z kim grasz na tej płycie, bo to też istotne. Trzonem zespołu jest trio hammondowe, można by rzec, tylko że takie trio hammondowe, w którym hammonda nie ma. Mianowicie zamiast hammonda są syntezatory analogowe, które obsługuje Jan Smoczyński. I tutaj analogia do hammonda jest o tyle trafna, że w trio hammondowym partię basu realizuje hammondzista. Janek też gra basy na swoich instrumentach. Tylko, że to są instrumenty takie arp, moog, są takie zagraniczne tutaj nazwy, a całą sferę harmoniczną realizuje drugą łapką przy użyciu różnych kolorowych brzmień, takich bardziej organicznych, takich brzmień, w których to jakby presetu nie zmienia się naciśnięciem guziczka, tylko kręceniem gałką, modulacją oscylatora. Do tego jest Paweł Dobrowolski na perkusji, grający znakomity fachowiec w tej dziedzinie, i niejako w kontrze do tych instrumentów elektronicznych, czy tam analogowych, ale elektronicznych, jest Luis Ribeiro, Brazylijczyk, który jakby temu kolorowi nowoczesnemu przeciwstawia taki etniczny koncept grania. On jest z Brazylii i on cokolwiek by on nie grał, to on gra jakby po brazylijsku, na tak zwanych przeszkadzajkach, jak to mówimy, czyli instrumentach perkusyjnych. Ja gram na gitarze i w dwóch utworach pojawia się kosmita, prawdziwy Adam Pierończyk na saksofonie. Tak, to rzeczywiście. A na dodatek na trasie koncertowej, która będzie promowała tę płytę, to już za 10 dni, bo dzisiaj 14-24 zaczyna się trasa, wystąpi Mino Sinelu. To jest tak, to arcymistrz zupełny. Tak się składa, że Luis Ribeiro jedzie w trasę. To jest taka trasa trochę nawet dłuższa niż nasza, bo światowa, z Hansem Zimmerem. Aha. I no Mino to najbardziej utytułowany mistrz instrumentów perkusyjnych żyjących, bo jak się czyta te Wikipedie, z kim on nie grał, tak, to jest aż śmieszne. I on przyjął zaproszenie, bo mieliśmy okazję się poznać wiele lat temu i zagra z nami podczas tej trasy, co mnie bardzo cieszy. W Toruniu zaczyna się trasa 24. Tak. Myślę, że nie wiem, czy chcesz o wszystkich kontaktach. Tak, ja powiem bardzo szybko, to ja mam świetną pamięć, zwłaszcza jak mam komórkę przed sobą. 24 w Toruniu, 25 października na Jazz Jamboree zagramy w Warszawie, 27 w mojej rodzinnej Jeleniej Górze zagramy, 30 w Centrum Pendereckiego w Lusławicach, dzień później w Rymanowie, 2 listopada podczas zaduszek krakowskich jazzowych, 3 w Radiu Wrocław, 4 Ełk, 5 Nospr Katowicki, 6 Olesno, 7 Poznań, 8 Ustka, 9 Kartus. No i na dodatek myślę, że wszystko to można znaleźć na stronie internetowej, gdyby było za szybko. Gdybym nie wiedział, że zagrałeś te utwory tutaj zresztą w Trójce, to bym się zastanawiał, skąd David Bowie. No tak, tak, faktycznie. David Bowie był początkiem niejako i smutna okoliczność jego śmierci, bo w styczniu roku 2016 zostałem poproszony, by zagrać dwa utwory instrumentalnie. I ja tu się przyznam, że ja nie byłem jakimś maniakalnym fanem. To jest troszeczkę trochę inna muzyka niż ta, której ja słuchałem, bo jeśli chodzi o muzykę rozrywkową. Chociaż David już potem pod koniec swojej działalności szedł w kierunku jazzu właściwie. On bardzo. Ja właśnie na skutek tego spotkania wtedy, w tym 16 roku, zagrałem te dwa utwory, które wybrałem z wielu i zauważyłem, że tam coś intrygującego w tym jest. I wtedy zagrałem z Janem Smoczyńskim i z Pawłem Dobrowolskim właśnie tutaj w Osieckiej w studio te dwa utwory i z tyłu głowy miałem, że muszę nagrać kiedyś płytę opartą o ten troszeczkę kosmiczny charakter i brzmieniowy i koncepcyjny, bo to jest coś takiego, że to jest różnica światów, to jest inaczej te akordy są połączone niż w muzyce, z której ja się wywodzę, no jazzowej czy też rozrywkowej z trochę innego klucz. A z kolei sięgnąłem potem, jak już zagrałem te Bowie, to jest tak powiem dwa, tak, to sięgnąłem do jego twórczości. Na przykład ta ostatnia płyta Black Star. Tak, jest bardzo Schneider. Intrygująca. Bardzo intrygująca, no. No właśnie, Marek Napierkowski, płyta Hipokamp już jest. Trasa koncertowa zaczyna się za 10 dni. Życzę powodzenia, żebyś się nie przeziębił gdzieś po drodze. Tak jest. No i ten Bowie na koniec w takim razie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Marek Napierkowski, płyta Hippocamp. Polecam, to Space Oddity Davida Bowiego oczywiście. A tak przy okazji mamy dla Państwa zaproszenia na jazzowy koncert Adam Bałdych, 20 października, 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej. To najbliższa niedziela. Adam Bałdych i jego zespół. Mamy zaproszenia, Edyta przy telefonie, 2 2 7 3. Zapraszamy do reklamy. Temperatura spada? Klientom Lidla mrozy niestraszne. Już teraz ogromny wybór kurtek oraz płaszczy. Pikowane płaszcze damskie tylko 89 zł, a puchowe kurtki damskie i męskie za 99 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyk, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11:33. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Dla mądrego człowieka każdy dzień to nowe życie, w którym można zmienić właściwie wszystko. Czyli zawsze jest okazja, by pozbyć się tego niechcianego. Zacznę od ciała. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju opublikowała raport dotyczący skutków epidemii otyłości w świecie. Co o naszym kraju mówi raport? Otóż obecnie 66% mężczyzn i ponad 50% kobiet ma nadwagę. Połowa z tego to osoby otyłe. Zbyt dużo kilogramów mają też dzieci. 26% to są dzieciaki od 5 do 19 lat. Ponieważ tkanka tłuszczowa rośnie w nas z roku na rok coraz intensywniej z powodu stylu życia, no to musimy być przygotowani na to, że będziemy po prostu krócej żyć. Prawie o 4 lata. Nasz kraj jest na przedostatnim miejscu, jeśli chodzi o długość życia w rankingu 52 państw. Za nami tylko Meksyk. Będziemy opuszczali tę piękną planetę z powodu chorób związanych z otyłością, no i układem krążenia, cukrzycą, demencją i nowotworami. Co tam? Żyjemy jak chcemy i jemy jak nam się podoba, jak lubimy. O kosztach leczenia szpitalnego czy farmakologii w ogóle nie myślimy. Należy się i już. Kiedyś, przyznam, łatwiej mówiło mi się o tym, jak odzyskać zdrowie. Jeść mniej mięsa czerwonego, a za to więcej warzyw, owoców, kasz, ruch przede wszystkim. No i trochę rozsądku. Co dzisiaj można zrobić, kiedy wszystko, co rodzi ziemia, jest chrzczone podwójnie Roundupem? Najpierw w trakcie rozwoju, a później, żeby wyschło i żeby można zebrać z pola w ciągu jednego dnia. Roundup co prawda jest wycofany z Unii Europejskiej, ale zapasy jeszcze są. O tym, że rolnicy go stosują, słyszę od tych z północy i południa kraju. Sama jestem na etapie szukania takich miejsc i producentów, którzy tego nie robią. Na szczęście w Karkonoszach powstają małe kooperatywy rolnicze, produkujące inaczej. Przedtem za nietolerancję i choroby jelit, a także za całe zło świata obwinialiśmy gluten. Teraz okazuje się, że za niszczenie kosmków jelitowych, ścianek jelit i flory bakteryjnej winę ponosi Roundup, a dokładniej jego składnik glifosat, który jest obecny prawie wszędzie. Tak nie powinno być. Podobnie jest z miodem. Miód nie jest już takim dobroczynnym miotkiem jak kiedyś. Pszczelarze za darmo dostają antybiotyki i inne lekarstwa, którymi muszą karmić pszczoły. Inaczej grozi to po prostu wykluczeniem ze związku. I znowu, sami sobie to robimy. Dlaczego nie szanujemy siebie, własnej pracy, pracy innych i innych ludzi? W moim wieku trudno to pojąć, zwłaszcza kiedy mam świadomość wpływu takich zachowań na zdrowie, na słabą odporność, a w konsekwencji na różne choroby. Co robić? Zainteresować się tematem, znaleźć dobre produkty, a w domu babcinnym sposobem pozbywać się szkodliwych związków chemicznych, mocząc owoce, warzywa w wodzie z sodą, solą, a kapustne jeszcze koniecznie w wodzie z octem. 10 do 15 minut. To, jak żyjemy na co dzień, decyduje o zdrowiu, o naszym myśleniu, o potencjale intelektualnym, uczuciowym wreszcie. Tak przy okazji, gdzie się podział takt? Gdzie godne zachowanie, kiedy pod śnieżką turyści znajdują nieprzytomną osobę, wzywają karetkę, reanimują go do czasu jej przyjazdu? Ale są też tacy, dla których zrobienie kilku zdjęć jest ważniejsze niż ratowanie życia. Przypomnę, żeby mieć dobrą odporność, kondycję jesienią, trzeba brać witaminę D3 i K2, ale nie ma ona szansy zadziałać w organizmie, gdy brakuje magnezu. Niby to wiemy. To dlaczego 60% ludzi ma niewłaściwy poziom magnezu, a prawie 80% niewłaściwy poziom witaminy D? Gdzie jest błąd? W nas, niestety. Sami odpowiadamy za własne zdrowie i zdrowie naszych dzieci. To jest najważniejsze dla nas, rodziców, zadanie. Zresztą dzisiaj przeładowany mózg potrzebuje o wiele więcej dbałości i resetu, ćwiczeń, relaksu, no i zieloności. Też zadaję sobie pytanie, skoro istnieje w Polsce firma, która dysponuje technologią przetwarzającą śmieci tak, że odzyskuje 96% odpadów bez segregacji i to jest surowiec, który można sprzedać, to nie można się na poważnie tym zająć? U nas w Karkonoszach trwa wycinka. Serce mi się kraje, jak widzę świeżo ścięte, dorodne brzozy. Pewnie pojadą na meble do Szwecji albo innego kraju, który chroni własną zieloność. W roku ubiegłym eksport drewna do Szwecji zwiększył się 6-krotnie, więc może z początkiem tygodnia spróbujmy uporządkować swój świat, rozmawiając ze sobą. To naprawdę warto zrobić, żeby wszystko wróciło do właściwych proporcji i żeby z powrotem zająć się tym, co dla nas ważne i istotne. W ogóle bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że Kraków posadzi 25 tysięcy drzew, by uczcić Nobla dla Olgi Tokarczuk. A na koniec życzę chorym dużo zdrowia, smutnym dużo radości, zestresowanym spokoju, a nam wszystkim mnóstwo szczęścia. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. No jak dobrze, że mamy tę Grażkę, prawda? Dziękujemy bardzo za pozdrowienia, życzenia. No a ja przypominam, że mamy zaproszenia na koncert Adama Bałdycha. To studio imienia Agnieszki Osieckiej, najbliższa niedziela, godzina 19 jak zwykle. Edyta przy telefonie, 2 2 7 3. To w tej sprawie, a jeszcze w sprawie Marka Napiórkowskiego. Pan Zbyszek donosi, że w Nosprze na koncert Marka Napiórkowskiego biletów już brak. To właściwie bardzo dobra wiadomość. A ja teraz mam wiadomość taką, że 1 listopada, tak, to też będzie piątek, pojawi się nowa płyta Jeffa Lynne'a i jego Electric Light Orchestra. Nie jestem największym fanem Jeffa Lynne'a, bo jest przecież pani Magdalena z Lublina, co kocha Jeffa Lynne'a. Ale właśnie pani Magda napisała, że doniesiono jej, że Trójka w zeszłym tygodniu zaprezentowała tę piosenkę tylko dwa razy. I niestety pani Magdo, pani pierwszej to powiem, ja też się nie dziwię temu. Ta piosenka brzmi okropnie. To po prostu tak jak z pocztówki dźwiękowej, albo jakby ktoś nagrywał ją z drugiego pokoju. Muszę zadzwonić do wytwórni i zapytać, co się dzieje, bo moim zdaniem to jest jakiś błąd. Albo zaczekamy po prostu do 1 listopada, może na płycie będzie brzmiało lepiej. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki, my już dziękujemy. Będzie powieść, Baszka o tym mówiła, a wcześniej na zakończenie jeszcze Annie Lennox w pięknej piosence. Miłego dnia. Why? Rok 1920, późna jesień, początek zimy. Na ekrany wchodzi film Paula Weigenera pod tytułem Golem. Film ten może nas dzisiaj śmieszyć, ale wtedy on wywoływał prawdziwą psychozę. W każdym razie były reakcje bardzo gwałtowne, ludzie się bali. W środowisku żydowskim, to już jest teraz fikcja, to co mówiłem do tej pory to prawda oczywiście, a teraz już jest fikcja, czyli moja książka, wchodzi na ekrany film Golem. W środowisku żydowskim Wrocławia pojawiają się ofiary, samobójstwa się zdarzają młodych żydowskich dziewcząt. Eberhard Mock, sterany przez życie, osiągający alkoholowe dno, będący w swoim infernum, wkracza do akcji. Trójka i wydawnictwo Znak przedstawiają. Marek Krajewski, Mock, Golem. Czyta Olaf Lubaszenko. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek pierwszy. Za drzwiami swego pokoiku usłyszał kroki, a potem dźwięk szkła. Na tacy brzęczało remedium na jego poranny ból. Niosący je człowiek powłóczył i szurał bezwładną nieco nogą. Tak, to był on. Weteran wojenny, któremu angielski szrapnel pogruchotał nad Sommą kość piszczelową. Właściciel sierocińca o nieznanym prawie nikomu nazwisku, ale o znanym wszystkim przydomku. Wrocławski opiekun zbłąkanych, anioł stróż pijaków, włóczęgów, prostytutek, złodziei, gruźlików i morfinistów. Burdel papa. Tak o nim mówił cały Wrocław. Mock poczuł przypływ nadziei. Ma po co żyć. Za chwilę otrzyma poranną dawkę lekarstwa, które rozleje się po jego kończynach cudownym ciepłem i przekaże mięśniom zwykłe, potrzebne do życia impulsy. A potem wypije jeszcze jedną dawkę lekarstwa, niezbyt dużo, w sam raz taką, by iść prosto i nie bełkotać. I znów pójdzie do prezydium policji, gdzie z brawurą będzie wykonywał swe codzienne obowiązki. Burdel papa dochodził już do drzwi, za którymi kacował jego ulubiony klient. Na wielkiej tacy brzęczały dwie lampki koniaku i blaszany termos wypełniony gorącą kawą. Na talerzyku kanapka z wieprzową mielonką na ciepło, zwaną Fleischkäse. Obok czysta, szylkretowa popielniczka, cygaro marki Sultan i zapałki. Przez jego przedramiona przerzucone były różne elementy bielizny. Koszula, kalesony, skarpety. Wszystko czyste i pachnące krochmalem. Wiedział, czego jego klient potrzebuje o 5 rano po swej zwykłej nocy. Znał potrzeby każdego bywalca i każdego rezydenta sierocińca. Nie wymyślił tej nazwy od nowa, po prostu ją przeniósł z jednej instytucji na inną. A stało się to zupełnym przypadkiem 2 lata wcześniej, kiedy Burdel Papa nie nosił jeszcze swego dziwnego pseudonimu. Naprawdę nazywał się Hans Wesseltoft, a na Śląsk przybył w stopniu Feldwebla z Warszawy, która właśnie stała się stolicą nowo powstałego polskiego państwa. Zanim w burzliwych dniach odradzania się polskiej niepodległości został tam rozbrojony, bez większych zresztą oporów ze swej strony, dobrze był poznał ciemne zaułki nadwiślańskiej metropolii. Pewnej nocy trafił z jakąś półpijaną żydowską prostytutką do niepozornej kamieniczki gdzieś na przedmieściach. Tam jego towarzyszkę dotknęły straszne boleści żołądkowe, a on, nie doczekawszy się satysfakcji erotycznej, wdał się w pogawędkę ze stróżem. Konwersacja ta dotyczyła zasad funkcjonowania zakładu, w którym Wesseltoft planował się oddać cielesnym uciechom. Rozmowa była bardzo inspirująca, a wszelkie szczegóły techniczne gość łatwo zrozumiał, ponieważ rodzinny język stróża, jidysz, był przecież z pochodzenia dialektem niemieckim. To, czego się Feldwebel dowiedział, mocno wpłynęło na jego życiowe plany. Tej samej nocy postanowił w warunkach niemieckich skopiować warszawskie przedsięwzięcie. pomysł na interes był zdumiewająco prosty, lecz wymagał sporego sprytu, którego Weseltoftowi nie brakowało. Po przybyciu do rodzinnego Wrocławia kupił za liczne zgromadzone, a właściwie nakradzione łupy wojenne, nędzny i zrujnowany budynek w podwórzu przy Vorwerkstrasse, w którym niegdyś mieścił się sierociniec prowadzony przez bonifratrów. Cena, którą zapłacił, była symboliczna z uwagi na pilne finansowe potrzeby zakonników w trudnych latach powojennych. Ponadto stan techniczny domu oraz jego mało reprezentacyjne położenie pomiędzy ceglanym murem, placem, na którym składowano węgiel oraz wypuszczającą cuchnące dymy fabryką szamotu i wyrobów glinianych nie przyciągały też tłumów ewentualnych kupców. Weseltoft niezbyt oryginalnie nazwał swój nabytek sierocińcem, odmalował go, załatał dziury, odpluskwił, po czym zrobił to, co zamierzał. Zaoferował prostytutkom, żebrakom i nałogowcom nocleg, a jak trzeba, to i wikt, łaźnie i opierunek, w zamian za informacje przynoszone z całego miasta. Zasada wymiany usług była bardzo prosta. Jedna noc, jedna ważna, prawdziwa informacja. Kłamstwo surowo karał wyrzuceniem delikwenta na bruk i dożywotnim zakazem przestępowania progu tego azylu. Pierwsze 2 miesiące okazały się czasem bardzo dynamicznego rozruchu. Burdel Papa nazbierał tak dużo informacji, że musiał stworzyć odpowiednie archiwum. W swym niewielkim mieszkaniu, które wyszykował sobie na parterze budynku, zainstalował potężny i zamykany na kłódkę katalog, gdzie chował zbierane przez siebie wiadomości. Ponieważ mieszkanie było kiedyś sklepem i z piwnicy służącej w tamtych czasach za magazyn wiodły doń schodki, nowy właściciel prowadzący niebezpieczny interes przygotował sobie, tak na wszelki wypadek, drogę ucieczki. Biurko ustawił nad klapą do piwnicy, którą w sytuacji zagrożenia zawsze mógł podnieść, wśliznąć się do podziemia i następnie zablokować ją od wewnątrz zasuwą dla powstrzymania prześladowców. Następnie labiryntem piwnicznych korytarzy i podwórek dało się przedostać aż na Klosterstrasse. Nad tym, by do mieszkania nie wtargnął nikt niepowołany, czuwało dzień i noc kilku uzbrojonych silnorękich, jego dawnych towarzyszy broni. Tymczasem właściciel rozpuścił w półświatku wieści, że ma na sprzedaż wiele ciekawych informacji. Zasada była równie prosta jak ta, która obejmowała rezydentów sierocińca. Każdy, kto zapłacił miesięczny abonament, mógł uzyskać w dowolnym czasie dowolną informację, a nawet miał prawo przeglądać cały katalog. Oczywiście pod okiem silnorękich i z zachowaniem porządku w katalogu. Jak przypuszczał Weseltoft, jego oferta zrodziła duże zainteresowanie, szczególnie wśród bukmacherów oraz przemytników, spławiających odrą trefne towary. Jako stałych współpracowników firmy najął również prywatnego detektywa, korygującego prawdziwość sprzedawanych informacji, księgowego oraz adwokata, który miał prawnie chronić archiwum przed zainteresowaniem władz miejskich. W końcu stało się to, co się stać musiało. Po roku sierocińcem zainteresowało się wrocławskie prezydium policji. Człowiekiem, który przez samego prezydenta policji, Wilhelma Gawelkę, został wysłany dla zbadania ewentualnych korzyści kryjących się w tym banku danych, był nadwachmistrz kryminalny Eberhard Mock. Olaf Lubeszenko czyta nową powieść jubilata. Marek Krajewski, Mock, Golem. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11:45. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Weekend z marką Samsung. Zgarnij rabaty o wartości jednej raty na produkty marki Samsung. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl.